Scris în urmă cu câteva decenii, romanul despre Ursul Alb s-a bucurat încă de la apariția lui de un mare succes în rândul cititorilor mari și mici. Transmițând astăzi versiunea radiofonică a poveștii despre Fram, Ursul Polar, îndeplinim dorința unui mare număr de ascultători care ne-au cerut în enumărate scrisori să le prilejuim o nouă întâlnire cu eroul lor drag de culoarea zăpezii. Polul Nord. În zare, o geană roșietică de lumină alungă întunericul. Încet, încet, peste întreaga pustietate albă de ghețari și zăpezi, s-a ivit aurora boreală. Ca un arc întins peste bolta cerului, țâșnește curcubeul polar și întreaga priveliște sclipește, îmbrăcată parcă într-o uriașă mantie multicoloră. Și în timp ce lumina crește într-o intensitate aurie, dintr-o grotă iese în goană un ursuleț, urmat de mama lui. Hei, hei, nas cumpăratule, dar unde o rup la fugă? Vrei să-ți frângi gâtul? Poftim, a și căzut în bot. Uite cum vine de-a rostogolul. Doamne, doamne, de nu și-o fi scrântit vreo lăbuță. Mă doare. Ei, vezi ce pățești dacă nu ești cu minte? Ia să văd. Ți-i fi rupt vreun oșcior? Hai, lasă scâncetul. N-ai nimic. Vino după mine. E și lasă-ți în pace ochii. Ce-i tot freci cu lăbuța? Ce joacă acolo la orizont, mamă? Lumina, puiule. Ce frumos e, mamă. În grotă era întuneric. De acum înainte vom avea multă vreme timp plăcut. Și astăzi ai să vezi locuri și lucruri pe care trebuie să le cunoști. Altminteri, viața îți va fi nespus de grea. De ce, mamă? Nu vom fi mereu împreună? Ba, vom fi, dar numai până vei învăța cum să trăiești. Te-ai făcut mare și va trebui să-ți găsești singur hrană. Singur? Cum adică? Ne, lasă, că ai să înțelegi cu timpul. Și stai în locul lui, îți spun. Nu vezi ochiul de apă? Vrei să o pățești? Hai, prinde-te de gâtul meu. Așa, opa! Hai să nu te mai auzi scâncind. Vino acum să-ți arăt ținutul peste care suntem stăpâni. Stăpâni? Cum vine asta, mamă? Da, stăpâni atotputernici. Privește ghețarii și zăpezile și ține minte. În aceste locuri, cele mai puternice viețuitoare suntem noi, urși albi. De ce ai rămas cu gura căscată? Unde te uiți? Ce tot aleargă printre ghețarii aceia, mamă? Vulpile! Hei, dar unde fugi iar? Mă duc să le întâmpin. Vino înapoi! Am să-ți rup urechile. Mai bine hai să te învăț cum să vânezi. Ce se aude, mamă? Taci, puiule! De ce tot adormeci? Suntem în pericol, puiule. Uite schimoșii cu sănii și câini. Hai, puiul mami. Hai repede să ne ascundem. Uită-te la pământ. Te apăr eu. Mamă, te-au lovit. Ce s-a întâmplat, mamă? De ce nu vorbești? Oh, da! Da, frumos, mâna! Și dumneata ești viu și nevătămat? Hei, fraților! Veniți! Veniți să-mi vedeți vânatul! O urcaică și fiul ei! Am prins și noi vulpi! Așa? Hai, micuțule, nu te mai zbate degeaba. Acum ești al nostru. Ce stați, frate? Hai, luați urcaica și urcați-o în sani. iar dumnealui, feciorașul care cutează să-și arate colțișorii, o să-l bag aici în tolbă să stea puțin la înghesuială. Ce zici, micuțule? Intri în tolbă? Nu vrei? Atunci te văd eu. Așa, așa, îți legăm întâi lăbuțele, pe urmă... Fraților, priviți! Marinari de pe corab diafram urcă pe cararea aceea spre noi! Aici! Aici! Am sărit de departe! A sosit la timp, Lars! Ia privește! Sunt sigur, viditelul ăsta merită preț! Se cheamă că am pornit la drum cu dreptul, iară! Și că am nemerit în plin, fraților! Într-adevăr, îmi place vititelul! Ce preț, iară? Păi, 3 sticle de rom și 5 pachete de tutun. Fie! Ia-mi, scoate romul și tutunul din sac. Poftim ursulețul alt și să ne vedem cu bine! Haideți, fraților! La revedere, iară! La revedere! La revedere! Frumos, vititelul! E soi? Ei, și ce nume să-ți dau eu ție, măi, ursulețule? Ai să-ți spun Fram. Îți place? E doar numele corăbiei care te va purta spre alte țărmuri. Fram să-i fie de azi numele lui Lars. Auzi? Și acum i-ați rămas bun de la ținuturile acestea de gheață de care te desparți pentru totdeauna. Și după asta privește după cum ție numele înainte, căci Fram înseamnă în limba noastră norvegiană înainte. Să mergem, Ian. Să mergem, Lars. Hai să mergem. Au trecut ani de când Fram a fost cumpărat de marinarul norvegian Lars și vândut unui director de circ din Europa. Ani de peregrinări cu circul Strutski prin țări și orașe ca cel mai vestit acrobat. Ursul minune, cum îl numeau toți cei care îl vedeau pe Fram, fala circului Strutski, ursul care își execută programul fără dresor, care joacă, râde, plânge, simte și gândește întocmai ca un om. Astă seară, Fram și-a rămas bun de la publicul care îl iubește și de la copiii care îl răsfață, urmând ca mâine să părăsească orașul și țara pentru alt oraș și pentru altă țară. Iată-ne la reprezentația de adiu cu Fram în arena circului, mulțumind cu laba adusă la tâmplă după ce și-a executat programul, publicului care îl ovaționează și îl răsplătește cu ropote de aplauze. Care a asistat la program și care cu un sal mortal peste grilaje a paralizat tigrul, salvând tresoarea, altfel. A trecut aproape o lună de zile de la accidentul cu Miss Elian. E seară. În menageria situată în spatele circului se află cușca ursului polar Fram. Ceva mai departe e o altă cușcă, mai în penumbră. Cușca tigrului Bengal, Rajah. Fram stă culcat cu botul pe labele dinainte, cu ochii închiși. După câteva clipe apare Toto cu o vioară în mână, îmbrăcat ca pentru reprezentație, dar demachiat. Fram! Fram, uite ce ți-a adus Toto. O vioară. Ce zici? Îți place? Am venit să-ți cânt. Da, vrea Toto să te veselească puțin. Așa, așa, Fram, așa. Ridică puțin capul. Încă puțin, încă. Iar ți-ai lăsat botul în jos. Nu știu ce să ne facem cu tine. Hai, Fram, să încercăm încă o dată. Curaj! Ce-ai nebunit, Toto? Gimă-și caută, vioara, și tu? L-am trezit din amorțeală. Adineauri a înălțat capul, dar când se ridice în picioare... Uite că încearcă din nou. Hai, hai, Fram, ridică-te. Haide, Fram! Bravo, Fram! Vioara! Bine că n-ai izbit-o mai tare. Ai văzut? Dintr-o zvâcnire cu lava s-a și rostogolit-o pe jos. Și eu care credeam că în felul acesta... Da, da, pe Fram nu-l mai interesează nimic. Îl plictisesc tot și toate. Toto, da. Nu mai e nimic de făcut. Nimic. Da, da, s-o fi săturat și el de viața de aici, așa cum ne săturăm și noi, ce-s mai... O fi dorin și el o viață mai liberă, să fie de capul lui. Ce au spus medicii? Povești că e surmenat, că i-ar trebui o odihnă, o hrană mai bună. Hrană mai bună, cine să-i o dea? Tănase, da. Te-ai gândit vreodată ce ne facem dacă Fram nu se însănătoșește? Ne dă afară, asta-i. Da? Dacă Fram n-are ce căuta aici... Ce-a ajuns faraciocul lui Struschi? Bietul Fram. Și bieții de noi, totul. Fram, prietene, ce ne facem fără tine? Ce s-o fi petrecând cu animalul ăsta, nu pricep. Accidentul cu miselia, ăsta e motivul, Toto. Am spus și repet. Să-i fi trezit mirosul de sânge, amintirile, lumea din care a venit, copilăria. Tot ce e posibil, Toto. Nu-l vezi, parcă tânjește, parcă dorește ceva. Ceva ce noi nu putem să-i dăm, nu? Uite pe miselia. Uite-și pe miselia. Da, da, s-a făcut bine. Dar de ce o fi țipând așa la bietura așa, hă? Să nu-i spune și ei directorul că mănâncă pâinea de pomană. Miselian, vă cheamă Fram. Când v-a auzit glasul, a ridicat capul, a urlat. Veniți, Miselian. Hai, a început numărul meu, te-am lăsat, Toto. Toto. Fram, de ce ești trist? Eu sunt Miss Elian. E supărat pe Raja? Iartă-l, Fram. Era și el poate plictisit sau trist cum ești tu acum. Hai. Hai să te faci bine, Fram. Nu e așa că se va face bine? Da, Toto. Uite-l pe director cu cei doi dresori. Dar de ce l-a fi adus directorul pe bătrânul dresor? Poftiți, maestre. Maestre Tobi, asta e cușca lui Fram. Ai, tot, ce stai cu gura căscată? De asta te plătesc? Fugi în arenă și nu-l mai boci pe Fram. Maestrul Tony revine la noi? Miss Elian, dacă nu mă înșel, doriți să știți dacă revin la circ. Nu sunt prea bătrân ca să mai pot supune voința animalilor. Și apoi aveți aici un dresor tânăr care mă înlocuiește cu destul succes. Exagerați, maestru. Deloc, da? Ia să vedem pe Fram. Mi s-a spus că nu se simte bine. Dă-mi, te rog, cravașa dumitare tinere dresor. Poftiți, maestre. Așa. Ne fierbe, maestre, asta e adevărat. Da, bine, vedem noi acum. Așa. Fram! A presărit. A ridicat capul. Vă privește, maestre. Fram! În arenă! V-a recunoscut, maestre, v-a recunoscut. S-a înălțat în două labe. Vă salută! În arenă! Merge! Nemaipomenit! Pare hipnotizat, extraordinar! S-a prăbușit! Păcat. De când spuneți că e bolnav? De aproape o lună, maestre. Cu părere de rău, trebuie să vă spun că nu mai e nimic de făcut cu Fram. Cum? Auzi, maestre? Așa îl cheamă publicul în fiecare seară. Deși anunțăm că Fram e bolnav. Ce e de făcut, maestre? Gândește-te, e în joc prestigiul circului, prestigiul meu. Bănuiesc că aici se petrece ceva cu totul deosebit. Și în acest caz nu mai e nimic de făcut. Nu se poate, maestre, pe tot ce știi, tot ce stă în putință. Inutil, domnul meu. diafram s-a plictisit de circ. A, nu se poate, mai. Da. Se spune că urșii albi suferi adesea de nostalgie. Hai să lăsăm glumele. Uite, te fac părtaș la câștig, Nu, imposibil. Fram nu-și mai revine. Și-a adus aminte de lumea lui, de ghețari, de zăpezile lui și l-a apucat un dor fără leac. Atunci să-i fie de mine, îl vând. Na, și cine o să ți-l cumpere? Fram nu mai are preț. Da, și tocmai acum l-au apucat hachițele, în plin sezon. Na, sfatul meu este să-l ducem acolo de unde a fost adus. Și-o părți de mi-a dat cheltuiala transportului? Nu, o va suporta singur, da. Vei da un spectacol și cu banii câștigați îl trimiteți pe Fram acolo de unde a venit. Asta e singura soluție. Poți anunța publicul și te asigur că toți cei care l-au văzut pe Fram vor fi prezenți. Nici nu-mi trece prin minte. Onorat public, iubiți spectatori, vom da un spectacol în cinstea lui Fram. Asta înseamnă că a tras cu urechea, domnule director. Banii câștigați îl primiți în păfram la pol să se facă bine. Credeam că dacă maestru a spus că... Nimic, eu mă opun categoric. Noi avem o altă soluție. Este, tinere dresor? Este, domnule director. Ce zici, maestre? Mă rog, cum credeți? Trimite să cheme ursarul, tinere dresor. Da, am înțeles. Toto, da? Vezi că așteaptă la intrare. Adu-l aici. Da, am înțeles. Totuși, domnule director, să nu uiți că ai o mare îndatorire față de Fram. Te-a ajutat să te îmbogățești. Așa că merită toate sacrificiile. Merită, maestre. Și cred că domnul director nu se va da înlături să... Hai, ursare! Hai, nu te temești. Hai și tu, piciule, intră. Domnule director, am adus ursul. Da. Tinele dresor, să mă ascultați sfatul. Zici că văzându-l pe ursul ăsta roșcat, îi va trece. E așa mi s-a spus. Se zice că și animalele își vorbesc între ele. Adică își spun și ele ce au pe suflet. Și așa le mai trece dorul. Da. Să încercăm să-i lăsăm peste noapte împreună. Ursarule, uite de ce te-am chemat. Vrei să dormi noaptea asta aici? Aici? Martinica, nu-ți tăicuță, să doarmă cu ursul ăsta. O, ce bine, o să-l vezi și pe Martinica să... Da, te ajunge. Ascultă, aici ursul ăsta alb în noi, ca oricare altul. Un artist. O să-l învețe și pe Martinica al tău ce știe el. Și să te umpli de bani. Ăsta e urs domesticit, ăsta joacă, mângâie copii, e prieten cu oamenii. Uite, aici banii ăștia... Și fii pe pace. Toto, da? Scoală-l pe Fram, să-i facem cunoștință cu Martinic. Da, Fram? N-auzi, Fram? Scoală că ți-am adus pe frate tu. Hai, ridică-ți capul să-l vezi. Ha, așa, Fram. Așa înălțat capul. Uite că întinde bot. Atunci să mergem. Toto, da? Arată-le vagonul de dormit. Da, hai, nene. Și tu, piciule. Fram, să te porți bine cu musafirul. Auzi? Hai deodată, lasă-l pe Fram, puștule. Hai, veniți după mine. Cu bine, Fram, cu bine, Martinică. Ei, frate, am rămas singuri. S-au stins și luminile, dorm și animalele. Te rog, intră. Hai, frate, îndrăznește, intră în cușcă. Sunt nerăbdător să te ascult și să-ți vorbesc. Cum te cheamă? Martinică. Dar pe tine? Fram. Și cum ai ajuns aici? Nu știu. Țin minte prima bucată de zahăr, apoi altele și altele. Mâna blândă a dresorului. Și apoi mi-am uitat viața trecută și am învățat să joc. Și de unde vii, ești atât de alb? După cât am început să-mi amintesc, sunt de departe, de foarte departe. De-ai ști ce minunate sunt ținuturile mele, Martinică. Și cum se numesc ținuturile tale? Nu știu bine. Pe acolo însă nu întâlnești nimic din ceea ce vezi pe aici. Sunt veșnice numai zăpezile și ghețurile. Și e atâta lumină încât trebuie să închizi ochii mereu dacă vrei să nu orbești. Zău! Uite, câteodată simt în nări cum mă înțeapă aerul rece, proaspăt. Văd alergând vulpile albe. Ce n-aș da, Martinică, să mai pot ajunge acolo? M-am săturat de circ, Martinică. Vreau să fiu liber, să fac ce vreau. De ce nu fugi? Văd că nu ești legat. Nu sunt, dar nici eu nu sunt mai liber decât tine. Trebuie să ascult ca și tine de poruncă. Poate că tu trebuie să mai ascult și de bici? Nu, stăpânul meu nu mă bate. El cântă și eu joc. Vrei să-ți arăt cum joc? Adică nu. Fără cântec nu pot juca. Știi, Fram, am o idee. Nu vrei să mergi cu noi? Cu voi? Tot spui că te-ai săturat de circ. Să colindăm împreună. Să hoinărim în toată țara. Să ne vezi satele, munții, pădurile, obiceiurile și dansurile. Să vezi ce frumoasă e țara mea. Vrei, Fram? Când plecați? Mâine. Uite că-mi vine stăpânul. Hai, Martin, hai să plecăm. Ei, n-auzi? Hai, Fram, hai, mergi. Bravo, Fram. Repede, Fram, repede, până nu prinde veste pasnicii. Dar bucuria lui Fram de a colinda liber prin țară n-a durat mult. Pus în urmărire de directorul circului, Fram a fost regăsit și readus înapoi în cușcă. După scurt timp, spectacolul chetă a avut loc. Și cu banii câștigați, Fram fu încredințat unor exploratori și expediat pe o corabie la Polul Nord. După o călătorie de săptămâni de zile, corabia aluneca acum ușor printre sloiurile de gheață. Fram e pe punte cu labele sprijinite de bară, privind lacul în toate părțile. Cei doi exploratori, care conduc expediția vasului, urmăresc atenți toate mișcările lui Fram. Între timp, echipajul execută sub îndrumarea capitanului manevrele de acostare. Atenție, timonă! Zonă periculoasă, domnule capitan. Nici o grijă. Stop, mașină! Fram e plin de neastâmpări, domnule capitan. Neastâmpări și curiozitate. Igor, da. Vezi cum adună mica aerul. Resimte polul, domnilor. Mașina jumătate înapoi! Stop! Jumătate viteza înainte! Bine pe Fram, domnilor exploratori. Altfel vă treziți cu el în ocean. Un compas 60! Fram, ai răbdare? Mai avem puțin. De ce vreți? Îi înțeapă nările aerul polar. Se simte la el acasă. Nu e așa, Fram? Acostăm cu bordul tribord! Unda ancora! Unda! Repede, repede, domnule capitan! Desfaceți sartul! Nu mai putem ține! Sonda! Unda! Bangorul! Fram! Fram! Fram! Domnule capitan, Fram a sărit în ocean. Nici n-a așteptat să se întindă scara de parâme. Era de așteptat. Îl cheamă locurile unde a copilărit. Și cu ce putere îl cheamă? Fram! Fram! Nici nu ți-ai luat rămas bun de la noi! Rămas bun? Nu vedeți cu câte nerăbdare a vrut să scape de noi? Extraordinar animal, domnule capitan. Într-adevăr, s-a purtat tot timpul călătoriei ca un om. Pris! Așa a ajuns! Ne salută cu laba adusă la tâmplă, ca la circ. Adio, Fram! Adio, Fram! Adio! Adio, Fram! Nu știu dacă Fram își va mai aduce aminte de noi și de călătoria noastră, dar noi cu siguranță că nu-l vom uita. Nu-l vom uita. La o parte, Oleg. La o parte, domnule capitan. Vreau să-l fotografiez. Așa. Bun. Gata. L-am eternizat. Rămâi cu bine, Fram! Te părăsim! Domnule capitan, să-i lăsăm ceva din mâncare. Da, da, da, sigur. În primele zile îi va fi greu să trăiască pe socoteala lui. Până o face schimb de monedă cu băștinașii, domnule capitan. Hai, aruncați alimentele repede că dau comanda de plecare. Atențiune! Strângeți sarturile și fixați stangonul! La post! La post! Tira ancora! Mașinile jumătate viteza înainte! Ancora la post! Iată-mă și în ținutul meu. De când vă doream ghețar și zătezi? Ce frumos e aici și ce liniște, nu ca la circ. Ia să-mi dezborțesc puțin oasele și să fac câteva salturi. Așa. Acum să mă tăvălesc prin zăpadă. Oh, parcă m-am mai înviorat. Uite un câr de pinguini. Hei, salut, prieteni dragi! Stați! Unde alergați așa? Ei, Damatale iepurașule, de unde ai ieșit? E, hai, cutează, apropie-te. Ce-ai rămas pironit locului? Vrei să ne luăm la întrecere? Și eu știu să sar ca tine. Uite, fac un salt. Două. Trei. Ce zici? Unde fugi, fricozule? Păcat. Am vrut să mi-l fac prieten. Dar ce-mi văd ochii? O focă. Cu foca asta hotărât mă voi împrieteni. Dar s-a mai ivit una. Și încă una. Și ce mari sunt. Mai mari decât cele de la circ. Bine că am cu cine să mă joc. Ia să mă apropii de ele. Bine v-am găsit. N-aveți o minge? Ce spune usul ăsta? N-ați auzit bine? Atunci repet. N-aveți cumva o minge? Nu! Nu! N-aveți, nu-i nimic. Și așa e bine. Ne putem juca și altfel. Să ne jucăm și noi! Arturs, cum am găsit încă? Ia te uite ce urs prost. În loc să mănânce focile, se hârjolește cu ele. Nemaipomenit. Uite că vine spre noi. Mă neghiobule, bă, de pe ce meleaguri ai picat aici, a? Ascultă, urs nepoftit la vorbă, ți-o fi foame. Ei, și ce? Nu-i un drept al mierului, a? Poftim de le mănâncă dacă-ți dă mâna. Voi focile faceți bine și intrați în apă. Ursul de acolo e foarte zorit să vă mănânce. Hai, hai, repede, repede, repede. Ei, și acu urs nepoftit, cutează de-mi cere socoteală că n-am mâncat focile și m-am jucat cu ele. Păi semne că nu știi cu cine vorbești, eh? Nu-mi pasă. Bate aici lava cu Fram și să fim prieteni. Prieteni! Bunul ca tine, care ne face neamul de râs? Îl cinstești tu destul cu jertve și ospățuri. Ne socotești legile! Piei din ochii mei sau tău hăcuia! Poți să-mi spui de ce ai atâta harțag? Faci pe prostule. N-ai auzit încă de mine. Mă mir. Toate insulele din împrejurime cunosc puterea mea. Aș vrea să o cunosc și eu. Poftim la luptă. Bucuros. Ce-a fost ăsta? Ăsta-i locul ăiba ce tot sare cu acești încolo. Ăsta nu-i urs, ăsta-i altă tihane. Unde fugi de scapără călcâile? Temutule din toate insulele din împrejurim. Ai vrut luptă? Altul care fuge. Și nu știu de ce. Până la urmă, sper că tot voi izbuti să-mi fac un prieten. A, dar ce e asta? O bucată de carne. Poftim. A fugit și a părăsit mâncarea. Noroc că nu-mi place carne crudă, deși va trebui să mă obișnuiesc. Ei, drăcie, ia te uită, colo pe stâncă un ursuleț. Hei, ia vino încoace, ursulețule. În sfârșit mi-am găsit un prieten. Dă-ți drumul pe spatele meu, așa, fără teamă. Ei, hai, nu te mai codi, curaj. Dă-ți drumul! Bravo! Și acum să facem cunoștință. Eu sunt Fram. Pe tine cum te cheamă? Nu știi cum te cheamă sau n-ai nume? Dar ce văd? Ai după urechi o zgaibă. Am să zic zgăibărici. Îți place? Ei, ce tot scâncești? Ești flăcău mare doar. Spune, te-a bătut mămica? Te-a urecheat tăticul? Ori fi făcut vreo poznă? Dar ești rănit zdravăn. Spune lui Fram, cine te-a rănit? Mă doare. Știu, dar spune mai bine cine ești. Dacă ai să vorbești și ai să fii cu minte, are să-ți dea Fram lapte și are să-ți spună povești. Are să-ți facă jucării, tumbe, așa cum făcea Fram la circ, când veneau copiii să-l vadă. Tu știi ce e aia circ? Știi cum jucam eu la circ? Nu știi. Să-ți arăt. Uite așa. O tumbă peste cap, pici într-un picior, saluți, faci iar o tumbă, încă una, un salt mortal și la urmă începi să dansezi. Ai văzut? Mă înveți și pe mine să fac așa? Te învăț numai dacă ai să-mi spui ce ai pățit la ureche și acu ești. M-a bătut. Cine te-a bătut? Căpățânosul, ursul cel mai rău din ținutul acesta. Căpățânosul? Nu cumva o fi ursul pe care l-am întâlnit? Și mă rog, de ce te-a bătut? Pe mine m-a bătut, iar pe mama a omorât-o. A omorât-o? Vrei să o vezi pe mama? Vreau, piciule, dar unde-i? Uite acolo, după cotul acela de stâncă. Mama tocmai prinsese o morsă și când s-o mâncăm, a venit căpățânosul. Știi că eu nu mănâncă decât ceea ce vânează alții, că-și lui se cuvine tot, fiindcă e mai puternic decât toți. Cum? O fi el mai puternic, dar mama spunea că e un trântor. De ce? Pentru că nu-i place să muncească și vrea să vâneze alții pentru el. Să fie la de-a gata, nu? Sigur, să vâneze și el dacă vrea să mănânce. Zgăibărici, mama ta a avut dreptate. Așa, dar aici trebuie să iei viața altuia ca să trăiești. Uite-o pe mama. Sărman. Uite-l, uite-l și pe căpățânosul. Așa, dar tu nu erai jupân. Nu te cunosc. Ce vrei? Nu? Ți-a cam slăbit memoria, după cum văd. Dar până una alta poftește matale colea la judecată dreaptă. Gata-ți de treabă, spun. Sau poate crezi că m-ai înfricoșat cu ciumbuș locurile tale de adineauă? Nu schimba vorba. Spune mai bine de ce ai omorât ursoaica asta. Da, pe mămica mea, de ce? Zgăibărici, lasă-mă pe mine judecător. Ei, căpățânosule, nu răspunzi? Dar cine ești tu să-ți dau ție socoteară? Mai bine întinde-o până nu-mi pun mintea cu tine. Mi-mi-l-o de tine, mă, veneticule. Cu lovitură de labă n-am ce culege de pe jos. Eu dau luptă ursească. Nu umblu cu șeretlicuri ca tine. Vrei luptă ursească? Poftim, sunt gata. Fii atent că se repede cu dinții la tine. Lasă-l să se repeadă. Ce a fost asta? O lovitură sub bărbie și căpățânosul a căzut lat. Asta e knockout, piciule, box, l-am învățat la circ. Ești mulțumit? Sunt mulțumit numai când l-ai vedea mort. Asta nu se poate. Destul atât. Și drept pedeapsă pentru fapta lui, o să-l închidem 3 zile în groata asta, fără mâncare și fără apă. Așa. De ce nu-l omor? Cum a omorât-o și el pe mama? Ce fel de luptă e asta? Ce fel de urs ești tu? M-am supărat pe tine. Nu-i nimic, o să-ți treacă. Ah, uite un iepure. 2, 3... Și o vulpe. Bine ați venit, prieteni. Nene Fram, salută-i. Fă-le tumba să se bucure și ei. Te rog, Nene Fram. Bine, zgăibărici, dacă vrei tu. Așa, Nene Fram. Încă o tumbă. Și încă un salt. Dar de ce ori fi rupându-o așa la fugă? Zgăibărici, auzi ce strigă vulpile și iepurii? Înțeleg, Nene Fram. Așa, dar un nebun pentru vietățile de aici. După cât îmi amintesc, și căpățânosul mi-a spus dihanie când a rupt-o la fugă. Ce tot spui, Nene Fram? Că a sosit vremea culcării. Dar mie nu mi-e somn. E, ți-o fi, nu ți-o fi, trebuie să te culci. Hai să intrăm în grota de colo lângă căpățânosului. N-auzi, găibărici? Unde duci? Poftim, fuge de mine sau nu mai se ascunde. Dar ce-o fi căutând în peștera căpățânosului? Ei, drăcie, ia să mă duc după el. Zgăibărici! Zgăibărici! Ia te uite prin ce crăpătura a pătruns în grota căpățânosului. Dar ce-o fi căutând înăuntru? Să dau la o parte lespedea de gheață. Ai și ieșit? Ce ai căutat aici? Am făcut dreptate. L-am strâns de gât. Scăipărici. L-am omorât cum a omorât-o și el pe mama. N-am făcut bine? Nene Fram, vrei să-ți arăt că și eu pot să fac tumbe cum faci tu? Ia privește. Așa, uite o tumbă. Alta. Știu și să salut cu mâna la tâmplă ca tine. Să dansez. Îți place? Numai saltul mortal nu pot să-l fac. Ce vrei? Așa ceva e mai greu. Dar dacă învăț, nu va fi urs pe care să nu-l dau gata. Ce zici? Nu-i așa că am să ajung și eu ca tine? Puternic. Puternic? Eu nu sunt decât un măscărici, un clovn. Așa ceva vrei să ajungi? Da, nene Fram, să sperii toți urșii, să nu mă mai bată nimeni. Să sperii toți urșii și toate vietățile, să fugă toți de tine. Nu-ți găibărici, tu trebuie să rămâi ceea ce ești, un urs adevărat. Să trăiești viața după cum sunt legile vieții tale de aici. Vânează orice ca orice urs și nu te preface într-o paiață. Eu am fost la circ, aici nu-i circ. Aici e viață, puiule. Și tu de ce nu vrei să fii un urs adevărat? Pentru că nu mai pot. Atunci, tu ce ești? Nici eu nu mai știu. Acum îmi pare rău că am plecat dintre oameni. Și atunci ce ai de gând să faci? Plec! Unde, nene Fram? Pe altă insulă, oriunde, zgâibărici. Lângă tine nu-ți pot face decât rău. Uite! Se apropie un sloi de gheață. Mă și îmbarc pe el. Te las cu bine, zgâibărici. Pleci, nene Fram, nu pleca. Adio, zgâibărici. Și nu uita. Nu părăsi ghețarii și zăpezile. Niciodată. Auzi. Niciodată. Fram, drum bun, nene Fram. O să-mi fie dor de tine. Nu te voi uita, Fram. De ce nu sunt toți urși buni ca tine, Fram? De ce, Fram? După ce Fram s-a despărțit de zgâibărici, a rătăcit pe sloiurile de gheață vreme îndelungată, îndemnat de dorul nestăvilit de a întâlni din nou ființe omenești. Și iată că într-o zi, Fram zări venind din depărtare două siluete care înaintau a nevoie. Le privi o clipă cu atenție, apoi scoase un mormăit vesel. Oameni! Cine-or fi oare? Mă duc spre ei. Igor! Tu-ți mai simți mâinile? Nu le mai simt de mult, Oleg. Nici mâinile, nici picioarele. Bate-ți palmele, Igor! Mișcă-ți mereu degetele. Numai așa nu se va opri sângele. Dacă s-ar opri... S-a sfârșit cu noi. Ascultă, Oleg. Poftim. Abia încetase și se întețește din nou. Vom mai ajunge oare să-i vedem pe cei de acasă? Oleg, mă auzi, Oleg? Oleg, simte bine. Nu mai avem decât câteva sute de metri până la țărm. Uite acolo și șalupa. Auzi? Câteva sute de metri. Oleg, Oleg, scoate din zăpadă! Oleg! Am căzut și eu. Am căzut. Unde-or fi oamenii? De unde-or fi apucat? Erau doar pe drumul acesta. Cred că sunt pe aproape. Ah, pe ce am călcat? Aici, aici sub zăpadă parcă e ceva. Ei, ce-mi văd ochii. Oamenii au căzut în groapa cu zăpadă. Parcă i-aș cunoaște. Da, da, ei sunt... exploratorii care m-au adus cu corabia la pol. Doamne, sunt morți sau numai înghețați? Să încerc să-i dezmorțesc. Ia să-i apropii unul de altul. Așa. Și acum să mă așez cu trupul peste ei, să-i încălzesc. Să vedem ce s-a întâmplat acum cu ei. Hai, hai, curaj, deschideți ochii. Eu sunt Fram. Da, Fram. Urs. Urs care salută. Te pomenești că e Fram. Fram. Tu ești Fram. Tu ești pentru că numai Fram știe să salute plaba la tâmplă. Igor, Igor, scoală-te, uită-l pe Fram. Fram de la Circus Trusghi. Trezește-te, Igor, trezește-te. Oleg, Oleg, ursul, ai ureț sau? Dă-mi pușca. Ce stai? Uite un urs. Ce stai, Oleg? Nu vezi Dihania? E Fram, Igor, e Fram! Nu trage! E Fram! Fram! Fram! Hai, mulțumește-i! El ne-a salvat de la moarte! Fram! Dragul nostru Fram! Fram! Așa, mângâie-l! Neuitatul nostru Fram! Ia spune, cum te simți aici? S-ar părea că nu-i tocmai mulțumit. Nu vezi cum și-a plecat cu tristețe capul? E adevărat, Fram. Nu-ți plac zăpezile? Ghețarii? După semnele pe care le arată, nu? Dar să ne grăbim, Igor. În curând începe amurgul polar. Așa. Privește cerul. Începe să se întunece. Așa-i. Nu-i timp de pierdut. Ei, Fram, tot nu ne-ai lămurit. Îți place sau nu-ți place aici? Ce zici? Ne însoțești până la țărm? Uite că și porni spre șalupă. Păcat că nu ne poate vorbi. Câte ar avea poate să ne spună? Oleg, uite cum se grăbește spre țărm. Parcă ne arată că înțelege tot ce gândim. Oare să nu se fi putut deprinde cu viața de aici? Asta ne-o va arăta singur când vom porni cu șalupa spre larg, spre corabe. Ei, Igor, dacă nu ne prindea viforul aici, poate că nu ne mai întâlneam niciodată cu Fram. Și dacă nu ne mai întâlneam cu Fram, nu mai apucam să ne întâlnim cu nimeni pe lume. Ce zici? Aș fi sărit în șalupă. Da. Bă, uite cu câtă atenție privește orizontul, da. Care îi amintește de lumea din care a venit. Da. Nu-i așa, Fram? Bă. Tu ce părere ai? Ne despărțim? Să te desparți? Păi dar nu vezi, ne-a și luat-o înainte. Așa e, e gata îmbarcat. Ce zici, Fram? Mergi cu noi? Poftim? A dus naba la piept, se încină de parcă ar spune: da, merg cu voi. Nemaipomenit. E dorința lui să meargă cu noi. Nu arată destul de lămurit. Atunci, preparat. Fram, salută-ți ghețarii și zăpezile. Dă-ne ultimul salut. Extraordinar, Oleg. Parcă te-a înțeles. Uite, uite cum își salute pentru ultima oară ghețarii. Și acum s-a răsucit. Le întoarce nepăsător spatele, se ridică în două labe și privește înainte, în larg. Și adio, Pol. Adio, ghețari. Hai, Igor, dă-i drumul. Fram e mai nerăbdător chiar decât noi să se reîntoarcă în lumea care l-a îndrăgit. Văd și eu că e nerăbdător. Așa cum sunt și eu nerăbdător să povestesc la întoarcere în Europa cele întâmplate cu Fram. Te sfătuiesc să nu încerci să faci așa ceva. De ce? Se va spune că nu-s decât niște palavre vânătorește. Tot ce se poate, dar cei care l-au cunoscut și care au trăit mai ales alături de Fram știu că toată povestea asta a fost adevărată. Ați ascultat Fram, ursul polar, prelucrare și dramatizare radiofonică după romanul cu același titlu de Cezar Petrescu.